पे जहां पंजतने पाक का सदका, इसे कौम का दामन हमें शबीर से भर दे, बच्चों को अता कर अली असबे का तबस्सुम, बूढ़ों को हबीब इब्ने मज़ाहिर की नजर दे, कम सिन को मिले वल वलाए आनो मोहम्मा, कम सिन को मिले वल वलाए आनो मोहम्मा, अरे एक जवा को अली अकबर का जिगर दे, माँ को सिखा सानी जहरा का सरीका, बहनों को सकीना की दुआओं का सर दे, या मोहम्मद या अली या फातिमा ज़हरा या हसन या हुसैन, मौला तुझे ज़ैनब की असीरी की कसम है, मौला तुझे ज़ैनब की असीरी की कसम है, बेजुर्म असीरों को रिहाई की खबर दे, जो चादर ज़ैनब की अज़ा दार है मौला, महफूज रहे ऐसी ख़वातीन के पर्दे, जो दीन के काम आए वो औलाद अता करे, जो दीन के काम आए वो औलाद अता करे, जो मजलिस शाबीर की खातिर, मुफलिस पे जरो लालो जवाहिर की वो बारिश, मकरूज का हर कर्ज अदा गैब से कर दे, या मोहम्मद या अली या फातिमा ज़हरा या हसन या हुसैन, गम कोई न दे हमको सिवाए गम शबीर, गम कोई न दे हमको सिवाए गम शबीर, शबीर का हम बोल रहा है तो इधर दे, रब जहां पंजतने पाक का सदका, इसे कौम का दामन हमें शबीर से भर दे।